żeli melduje, że Rudy się żeli. Chociaż ja nie znam kobiety, która chciałaby z nim być. Rudy klnie głośno chrapie, ale ona to zmieni. Po wkagańcu potulną owcę zmienia się dziki lew. Rudy, Rudy się żeli. Rudy, Rudy się żeli. Rudy, Rudy się żeli. Rudy, Rudy się żeli. Ja nie wierzę w to do dzisiaj, że Rudy się żeli. On pił piwo, słuchał panka i lubił się bić. Ale ona go kocha i ona to zmieni. Sera rękach nawet dziki tygrys jest smutny jak pies. Rudy, Rudy się żeli. Rudy, Rudy się żeli. Rudy, Rudy się żeli. Rudy, Rudy się żeli. Straciliśmy przyjaciela, bo Rudy się żeni. Już nie będzie wspólnych balang i wypadów na mecz. Przecież Rudy ją kocha, ale ona to zmieni. Tylko kumple z nim zostaną na dobre i złe. Rudy, Rudy się żeni. Rudy,